do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Ania? Jestem. Krzysztof? Tak, tak, obecny. Odliczamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 28 kwietnia, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Prezydent i szef MSZ-u włączają się w kampanię wyborczą. Pierwszy poparł kandydata PiS-u, drugi kandydata KO. Pierwszego dnia od pogrzebu tysiące osób odwiedziły grób Franciszka w rzymskiej bazylice. NFZ ogłosił konkurs na obsługę karetki do przewozu noworodków w Małopolsce. W regionie jest tylko jeden album Ambulans. Gdyby wybory prezydenckie odbyły się w najbliższą niedzielę, to do drugiej tury weszliby Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Wynika z sondażu Ibris dla Polskiego Radia 24. Kandydat Koalicji Obywatelskiej mógłby liczyć na 33,2% głosów, a popierany przez PiS Karol Nawrocki na poparcie na poziomie 25,6%. Trzeci wynik należy do Sławomira Mencena. Chęć głosowania na kandydata Konfederacji deklaruje 11,5% wyborców. Wczoraj prezydent Andrzej Duda oficjalnie poparł Karola Nawrockiego. Wcześniej sugerował, że tego nie zrobi. Politolożka dr Agnieszka Zaręba zauważa, że trudno teraz utrzymywać, że Karol Nawrocki to kandydat obywatelski. Przestaliśmy mieć jakiekolwiek wątpliwości podczas tej konwencji co do prowiniencji kandydata Karola Nawrockiego, dlatego że już oficjalnie zostało to wygłoszone, że właśnie jest to kandydat Prawa i Sprawiedliwości. I w zasadzie cała ta konwencja była bardzo mocno właśnie mobilizacyjna i myślę, że właśnie ta ostatnia prosta to była decyzja prezydenta, żeby jednak przystąpić do kampanii, no i krótko mówiąc włączył się w tę kampanię. Z kolei kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego wspierał na wiecu w Poznaniu szef MSZ-u i niedawny kontrkandydat w partyjnych prawyborach prezydenckich Radosław Sikorski, na co zwraca uwagę politolog Maciej Onasz. Udało się najwyraźniej w ramach tej formacji na tyle porozumieć, że będzie bardzo wyraźnie wspierał swojego byłego kontrkandydata, a teraz no, kandydata, którego wysunęła jego formacja polityczna. No, Sikorski ma historię różnych przegranych wewnętrznych procesów wyborczych, więc nie jest to dla niego pierwszy dla. No, niewątpliwie jest to wsparcie. Pierwsza tura wyborów prezydenckich 18 maja. Około 30 tysięcy osób modliło się przy grobie papieża Franciszka. W bazylice Matki Bożej Większej, gdzie w sobotę został pochowany papież, byli obecni także kardynałowie. Z kolei na placu Świętego Piotra odprawiona została pierwsza msza żałobna za Franciszka. Na placu Świętego Piotra pierwszą z 8 mszy żałobnych za papieża Franciszka odprawił kardynał Pietro Parolin. Uroczystość przypadła w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, a także na jubileusz nastolatków. Plac wypełniło 200 tysięcy młodych ludzi z całego świata. Atmosfera w Rzymie przypominała tę znaną ze Światowych Dni Młodzieży. Ulice Wiecznego Miasta przemierzały setki grup modlących się i śpiewających przy akompaniamencie gitar. Od rana tłoczno było przed Bazyliką Matki Bożej Większej. Wokół świątyni ustawiła się długa kolejka. Na możliwość wejścia do środka i modlitwy przy grobie papieża trzeba było czekać około 2 godzin. Po południu w Bazylice modlili się kardynałowie, którzy odprawili między innymi nieszpory. Rzym, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Będzie druga karetka neonatologiczna dla Małopolski. Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił konkurs, który pozwoli podpisać kontrakt na obsługę ambulansu. Eksperci wskazują, że jeden taki pojazd powinien przypadać na 10 tysięcy urodzeń, a w ubiegłym roku w Małopolsce odnotowano ich 30 tysięcy. Na Śląsku przy porównywalnej liczbie porodów są 3 specjalistyczne karetki. Zwraca uwagę wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar. Wcześniej funkcjonowała karetka przy szpitalu uniwersyteckim dziecięcym, natomiast nie była ona kontraktowana i finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. My wyszliśmy z założenia, że samo fizyczne kupienie karetki no nie stanowiłoby samego w sobie problemu. Kwestią jest jej należyta obsługa i zakontraktowanie, żeby to działało od początku do końca tak jak powinno w ramach ochrony zdrowia. W ubiegłym roku krakowskie pogotowie wyjeżdżało do transportu noworodków blisko 500 razy, karetka z uniwersyteckiego szpitala dziecięcego 215 razy. Za nami obchody tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego, pierwszego króla Jak Polski. Wyglądała droga Bolesława Chrobrego do korony, mogli dowiedzieć się uczestnicy pikniku historycznego w Przecławiu koło Szczecina. Inscenizację z żywymi obrazami z okazji tysiąclecia koronacji przygotowało Stowarzyszenie Drużyna Grodu Trzygłowa. Walczył na niemal wszystkich frontach. Ale jedyną ważną bitwę, którą znamy, stoczył przeciwko Ruś nad rzeką Kupy w roku 2018. Bardzo mi się podobało. Aktorzy ciekawie przedstawili historię. Inscenizacja mnie w ogóle trochę zaskoczyła. To było coś innego. Przez Poznań przeszedł marsz, w którym wzięło udział 1000 osób. A w Warszawie był piknik tysiąclecia, a wieczorem koncert na błoniach Stadionu Narodowego i pokaz dronów. Klimat. Jakość powietrza w większości kraju jest dobra i bardzo dobra, jedynie w Otwocku i Gołuchowie jest umiarkowana, a w Białej Podlaskiej dostateczna. Z odnawialnych źródeł pochodzi blisko 16% energii. Od 9 do 17 warto wykorzystać jej nadmiar. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słońce już nieśmiało zagląda w okna, a za chwilę nabierze animuszu i lampa będzie nam towarzyszyć przez cały dzień, a skoro ma być bezchmurnie lub niemal bezchmurnie, to odczucia temperatury będą pozytywne. A termometry pokażą dziś od 13 do 15 stopni na krańcach północnych i w rejonach podgórskich, około 18 stopni w centrum i na południowym wschodzie kraju, do 21 na zachodzie Polski. Dzień dobry. Pearl Jam na początek dnia i tygodnia z majówkową perspektywą. Visited To będzie tydzień pomniejszony z weekendowym zestawem powiększonym. Jest już 28 kwietnia, więc w czwartek, 1 maja, chociaż takich dat chyba przypominać nie trzeba. Święto pracy zbliża się w 7-milowych butach, więc o pracy dziś słów kilka padnie w przeglądzie prasy. Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Zapraszamy. Dzwonisz nocą, gdy nie śpię, bo piszę tekst o tobie. Wiem, że dziś już nie zasnę na samą myśl o tobie. Dzwonisz w Trójce, jest 6:14. Zapraszamy do Trójki. No i oficjalne otwarcie mamy już za sobą. 22,7 trójek to numer do nas. Dzwonisz za nami, ale dzwonić można bez najmniejszych problemów do 9:00. Staszek Perzyna przy telefonie gotowy na poranną rozgrzewkę ze słuchawką. A proponujemy dziś Państwu m.in. temat maturalny, bo tak, już za tydzień matura. Ja mam na przykład problem z czytaniem, ze zrozumieniem. Wolę sobie parę razy przeczytać powoli, więc taki czas wydłużony na pewno na polskim by pomógł. To trzeba pomyśleć i tak nad każdym zadaniem, to jeszcze dochodzi do tego wielki stres. Zawsze te tam 20-30 minut pomoże w tym. Dla dzisiejszej młodzieży utrzymanie koncentracji, percepcji tak długo jest i tak szalenie trudne. O wydłużonym czasie dla maturzystów z dysleksją dziś powiemy i nad tym rozwiązaniem się zastanowimy, czy taki wydłużony czas faktycznie pomaga i czy może są inne sposoby na wsparcie maturzystów ze wspomnianą dysleksją. O tym po 7:30 Karolina Gonet, ale zajrzymy też po 7:00 do Kanady. Tam dziś wybory do Federalnej Izby Gmin. Możemy wygrać te wybory, ale potrzebujemy mobilizacji. Ale że użyję tu analogii do hokeja, Jesteśmy na 2 minuty przed końcem 7 meczu w Pucharze Stanleya. 2 minuty w hokeju to przecież wieczność, choć jednocześnie decydująca rozgrywka. Rozgrywka w cieniu ataku w Vancouver. To przecież wczoraj dotarły do nas wieści o kierowcy, który wjechał w tłum podczas ulicznego festiwalu. Zginęło 9 osób, wiele zostało rannych. Najważniejsze informacje dotyczące tego ostatniego czasu i dzisiejszych wyborów w Kanadzie za mniej więcej godzinę w Trójce. Przed 7 podamy za to alarmujące dane o szczepieniach przeciw polio w ogarniętej wojną strefie Gazy i dużo wygodniejszej dziś do życia Polsce. O ile w skali kraju jest jeszcze może na poziomie zadowalającym, to w kontekście regionalnym, a zwłaszcza lokalnym, w wielu miejscach na tyle się obniżył, że można powiedzieć, że straciliśmy odporność populacyjną. Przyznają państwo, to nie brzmi dobrze. Szczegóły po 6:30. Za kilka minut przegląd prasy w Trójce, a teraz Pet Shop Boys i nagranie z 1986 roku, czyli Rent. Klasyk od Pet Shop Boys, jest 6:20. Przegląd prasy. A dziś nawet przegląd pracy zaczynamy, bo to dziś Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawi wnioski z analiz dotyczących skrócenia tygodnia pracy. To tak akurat na początek skróconego tygodnia pracy, ale ten obecny tydzień skrócony majówką, a chodzi oczywiście o kwestię tygodniowego wymiaru pracy w godzinach. I o tym pisze portal Rynek Zdrowia. Rząd rozważa dwie opcje. Tydzień pracy 35-godzinny albo czterodniowy. Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała w miniony czwartek na antenie Polsat News, że jeszcze w kwietniu przedstawi najważniejsze wnioski z analiz i zadeklaruje, co dalej. No i ma to zrobić dziś. W spotkaniu w gmachu ministerstwa wezmą udział przedstawiciele firm i instytucji, które już wdrożyły różne modele skróconego czasu pracy. To będzie m.in. prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki i Tomasz Kaczmarek, prezes zarządu Herbapol Poznań S.A. Podobno wnioski z analizy są obiecujące. Jak mówiła w Polsat News ministra Dziemianowicz-Bąk, krótszy tydzień pracy tak, ale przy tym samym wynagrodzeniu. Na razie Polska znajduje się w czołówce krajów Unii Europejskiej, w których pracuje się najdłużej. Rzeczywisty tygodniowy czas pracy wynosi u nas ponad 39 godzin, a średnia unijna to 36 godzin z małym ogonkiem. Jeśli czekają Państwo na wieści w tej sprawie, to podpowiadam, dziś o 11:00 odbędzie się to spotkanie i na pewno w Trójce powiemy o tym, co spotkanie przyniosło. A teraz o tym, co przynosi globalne ocieplenie, a w zasadzie co odsłania, bo globalne ocieplenie topi arktyczny lód i odsłania wybrzeża. Tylko w tym wieku sama Grenlandia powiększyła wybrzeże o ponad 1600 kilometrów. No tak, o najważniejszej wyspie, największej wyspie na świecie mówi się ostatnio dużo, może także najważniejszej, ale na razie niemal wyłącznie w kontekście politycznym. Grenlandia jest też jednym z największych symboli tego, jak człowiek zmienia naszą planetę. W badaniu opublikowanym w czasopiśmie Nature Climate Change sprawdzono, jak bardzo powiększyła się linia brzegowa na półkuli północnej i w tym celu porównano zdjęcia satelitarne z lat 2000-2020. I co wiemy? Wiemy, że półkula północna zyskała w te 20 lat prawie 2,5 tysiąca kilometrów linii brzegowej, a 66% tej powierzchni przypada Grenlandii. Linia brzegowa wyspy powiększyła się o 1620 kilometrów. A topniejący lód tworzy nie tylko nowe wybrzeża, tworzy też nowe wyspy. Zespół badawczy odkrył, że zmiany zachodzące w Arktyce stworzyły 35 wysp, z czego 29 jest częścią Grenlandii. Co to może oznaczać? Odkrycie to może prowadzić do tarć między narodami, które chcą uzyskać dostęp do wszelkich zasobów naturalnych, które mogą się na tych wyspach i wybrzeżach znajdować, ocenia portal Fish.org. O Grenlandii więc zapewne jeszcze nie raz usłyszymy. Niestety to mogą być nieciekawe konteksty. A na koniec przeglądu prasy i portali dowód na to, że interpunkcja ma znaczenie. Przeczytam ten tytuł z portalu Polsat News zgodnie z tym, gdzie postawiono kropkę. Pogrzeb. Papieża Franciszka zabiły dzwony na placu Świętego Piotra.

autopilot, jakby co. Krzysztof Zyblewski, skrót serwisu Trójki. Gdyby wybory prezydenckie odbyły się w najbliższą niedzielę, do drugiej tury weszliby Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki, wynika z sondażu Ibris dla Polskiego Radia 24. Kandydat Koalicji Obywatelskiej mógłby liczyć na 33,2% głosów, a popierany przez PiS Karol Nawrocki ma poparcie na poziomie 25,6%. Trzeci wynik należy do Sławomira Mencena. Chęć głosowania na kandydata Konfederacji deklaruje 11,5% wyborców. Pozostali kandydaci mają kilkuprocentowe poparcie. Wypadek polskiej turystki na Maderze. 42-letnia kobieta trafiła do szpitala. Polka potrzebowała pilnej pomocy po upadku i poważnym urazie nogi przekazały lokalne służby medyczne. Portugalskie media podkreślają, że wypadki z udziałem zagranicznych turystów na Maderze są coraz częstsze, między innymi z powodu rosnącej liczby wczasowiczów i lekceważenia znaków ostrzegawczych. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze zajmie się dziś izraelską blokadą Strefy Gazy. Po przesłuchaniu przedstawicieli kilkudziesięciu krajów, w tym Polski, które potrwają tydzień, sędziowie odpowiedzą na pytanie, czy Tel Awiw łamie międzynarodowe prawo, blokując pomoc humanitarną i zakazując działalności ONZ-owskiej Agencji Pomocowej. Z zapytaniem zwróciło się Zgromadzenie Ogólne ONZ. Haski Trybunał wyda niewiążącą opinię. Pełny serwis Trójki o 7. Słoneczna, słoneczna. Prognoza pogody na dziś. Poniedziałek ma być bezchmurny lub niemal bezchmurny. Chociaż o poranku większość Polski ostrzegana przed przymrozkami, ale po południu będzie ciepło, od 13 do 15 stopni na krańcach północnych i w rejonach podgórskich. Okolice 18 stopni szykują się w centrum i na południowym wschodzie kraju. 21 stopni ma być na zachodzie Polski. Na zegarach 6:33, tu Trójka i audycja poranna. I Bruce Hornsby, The Way It Is. Tak gramy o tej porze. I zapraszamy Państwa, 2 dwójki i 7 trójek. Proszę się z nami dzielić, choćby wrażeniami z tego, jak rozpoczyna się poniedziałek, wiedząc, że piątek będzie w środę. 2 dwójki i 7 trójek. just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. That's just the way. Just the way it is. Ale jak to właściwie jest? Dwie dwójki i siedem trójek. Chciałem tylko przypomnieć panu redaktorowi prowadzącemu, że zapomniał o sektorze budowlanym. Tam nie ma pojęcia 8 godzin. Tam są godziny 12, 14, 16 i tak dalej, i tak dalej. I nie ma tam generalnie nawet żadnej alternatywy, żeby pracować tylko i wyłącznie 8 godzin. No tak, realia pracy w różnych zawodach są różne, nie ma, że czarno-białe, ale od czegoś są przepisy, żeby pewne kwestie regulować, a dziś poznamy wnioski z analiz Ministerstwa Pracy na temat skrócenia tygodnia pracy. Ja dziś już usłyszałem takie pytanie i odpowiedź. Wiesz, co Polak zrobi, jak dostanie 35-tygodniowy tydzień pracy? Weźmie drugą. No i nie wiem, czy się z tym zgodzić. Co państwo na to? Dwie dwójki i siedem trójek także w tej sprawie, a za kilka minut powiemy o alarmujących danych o szczepieniach na polio, a w zasadzie braku szczepień. A to dopiero poniedziałek jest. Dopiero poniedziałek. To może teraz opowiem żart, bo wciąż próbuję rozbawić świat. Karmiony trutką na szczury, wspomnienia gasną jak chmury. To chyba nie jest do końca mój świat, a chciałem opowiedzieć żart. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Powie, że się chwalę, no i trochę żal, że chłop się skończył na krillem, a ja się tylko zgubiłem, może ciut za mocno żyłem i nie zauważyłem, że się skończył bal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. przed wszystkim siostro, uwierz mi brat. Dziękuję, że jesteś ze mną, bo szybciej robi się ciemno, a ja ciut słabszy jestem, coś ostatnio w grach. Jest 6:42, dziś 28 kwietnia i trwa Europejski Tydzień Szczepień. To ważna akcja. Odbywa się w tym roku jednak w przykrych okolicznościach, bo coraz częściej słyszymy o problemach z chęciami do szczepienia. Niestety, polio, błonica, krztusiec i odra wracają, mimo że wydawało się, że akcje szczepienne wypleniły te choroby. Dziś o polio, nie tylko w Europie, bo to tam, gdzie nie są w stanie dotrzeć organizacje humanitarne, nie docierają również szczepionki. Gaza. Od początku tego marca do strefy nie został wpuszczony żaden konwój z pomocą humanitarną, twierdzi UNICEF. Tam prócz bomb, głodu, zagrożeniem dla dzieci jest wirus polio. Ostatnią fazą polio jest paraliż. Trudno mi o tym mówić, bo nie mam możliwości jego wyleczenia. Mogę leczyć inne choroby, mogę amputować nogę, ale nie wyleczę paraliżu. Mówi lekarka, kierowniczka akcji szczepiennej. W strefie Gazy 500 000 dzieci czeka na dawkę szczepień. Już dziś grozi im polio. Dodaje reporter Al Jazeera. Organizacje humanitarne alarmują, że wpływ na zaszczepialność w krajach rozwijających się i będących w stanie wojny ma również kryzys finansowania akcji. Cały czas żyjemy z tą zapowiedzią ograniczenia finansowania przez administrację amerykańską. Usiłujemy się to przygotować i usiłujemy być na to gotowi. Jan Bartkowski, UNICEF Polska. Jak na razie jeszcze magazyny są, natomiast spodziewamy się, że już pewnie częściowo 24, a na pewno 25, w tych podsumowaniach będzie widać, że ograniczenie finansowania miało wpływ na zaszczepialność. Organizacja przewiduje, że UNICEF będzie miał w tym roku 20% spadek finansowy. Natomiast w Europie kryzys szczepienny przybiera zupełnie inne oblicze. Regularnie obserwowany od wielu lat stopniowy spadku stanu zaszczepienia w populacji. Epidemiolożka Iwona Paradowska-Stankiewicz. O ile w skali kraju jest jeszcze może na poziomie zadowalającym, to w kontekście regionalnym, a zwłaszcza lokalnym, w wielu miejscach na tyle się obniżył, że można powiedzieć, że straciliśmy odporność populacyjną. Wirus polio od roku obserwowany jest w polskich ściekach i kanalizacji. Stan zaszczepienia dzieci w trzecim roku życia w Polsce w 23 roku wynosił 86%, czyli o 10 za mało. W zeszłym roku odnotowaliśmy również niemal 50-krotny wzrost zachorowań na krztusiec. Dostęp do szczepionek jest, choć chęci, aby szczepić siebie i swoje dzieci, coraz częściej brakuje. Tym tematem zajął się Józef Niewiarowski, a wnioski zostawiamy Państwu. This is a world premiere. This is a world premiere. I have been through a whole lot. Trial, tribulation, but I know God. Satan wanna put me in a bow tie. Pray that the holy water don't go dry, yeah, yeah. As I look around me, so many, many, many wanna tell me. But ain't no me gon' never drown me. In front of a dirty double mirror, they found me. And I love myself. The world is a ghetto, because of dick inside. I love myself. But they can do what they want when they want, I don't mind. I love myself. He said I gotta get up like he's born to suicide. I love myself. One day you're down, sun go shine. Everybody looking. Crazy. What you gonna do? What you gonna do? Lift up your head and keep moving. Keep or let the paranoia haunt you. Peace to fashion police. I wear my heart on my sleeve. Let the runway start. You know the miserable do love company. What do you want from me and my scars? Everybody lack confidence. Everybody lack confidence. How many times my potential was anonymous? How many times the city making me promises? So I promise this. I love myself. The world is a ghetto because of dick inside. I love myself. But they can do what they want when they want. In the hood, and a mob of police, and a rock on the corner, and a line full of fiend, and a bottle full of lean, and a motto on a scheme, yep. These days of frustration, keep y'all on tuck in rotation. I duck these cold faces, post up, feed 5-4 for faces. Dreams are reality's peace. Blow steam in the face of the beast. The sky can fall down, the wind can cry now. The strong in me, I still smile. I love myself. The world is a ghetto, big guns and dick inside. I love myself. But they can do what they want whenever they want. I don't mind. I love myself. He said I gotta get up like he's born to suicide. Jestem osobą z młodego pokolenia, jeżeli można tak powiedzieć. Musisz pracować 12 godzin, musisz pracować 16 godzin, bo tak wygląda miejsce pracy. No ale gdzie w tym wszystkim jest bilansowanie do miesięcznego okresu pracy 168 godzin, gdzie wiele ludzi się godzi i mówi, to tam w tym sektorze nie ma takiej pracy, nie ma takich warunków. Dzisiaj się mówi, że młodzi nie chcą pracować, że młodzi to są leserzy, ale tam zrezygnowałem z pracy czy w budownictwie, czy w transporcie, bo nie godzę się na takie stanowisko pracy, gdzie mam pracować po dużo więcej godzin, a jeżeli to jest logicznie, czy jakoś normalnie do przewidzenia tak naprawdę. To Billy No Mates i The Test w trójce. Za 9 minut będzie siódma, to czas na Piotra Łodeja. News albo fake news. Za równo 3 tygodnie, to będzie poniedziałkowy poranek po pierwszej turze wyborów prezydenckich. Na razie śledzimy kampanię i oczywiście także obecną w niej dezinformację. A naszym gościem jest Alicja Pawłowska, analityk OSINT z serwisu frontstory.pl. Witam w trójce. Dzień dobry. Jaka do tej pory była dynamika kampanii? Kto albo co, czy jaki temat jest w tej chwili na fali algorytmów? Od 6 tygodni w frontstory monitorujemy kampanię kandydatów na TikToku. Wybraliśmy tą platformę, ponieważ może być niesamowicie wpływowa. To są przykłady z Rumunii czy z Niemiec. Jeżeli chodzi o dynamikę kampanii, to powiedziałabym, że jest falowa. Jest zależna od tego, co powie dany kandydat i czy to się stanie wiralem. Na przykład u Sławomira Mencena liczba obserwujących wystrzeliła w górę znacząco po jego pobycie w Lwowie. A dużo do tej pory było manipulacji, nieścisłości czy wypuszczania wprost fejków? Zaobserwowaliśmy deepfake'a, który był na platformie X. Widać, jak Szymon Hołownia wchodzi do pociągu, a pociąg rusza i się przewraca. To się stało stało wiralem. Zasięgi były ponad kilkaset tysięcy. Jeżeli chodzi o manipulację czy nieścisłość, na przykład Macieja Maciaka, widać ewidentnie, że ma silne wsparcie z rosyjskiego aparatu propagandowego. Zaobserwowaliśmy, że na pozarządowych białoruskich kanałach Telegrama jest przedstawiony jako jedyny rozsądny kandydat, a pozostali to są klauni. Widzieliśmy, że rosyjskie media zarzucają też polskim dziennikarzom nagonkę na tego kandydata. Oczywiście to nie wprost użytkownicy będą głosować komentarzami czy polubieniami, ale jest jakiś klucz do tego, by w mediach społecznościowych wygrać zbliżające się wybory? Tutaj chodzi o robienie kontentu, który jest łatwy, przyjemny i angażujący, bo chcemy oglądać fajne rzeczy. U Grzegorza Brauna były różne jego przeróbki z jego słów, które się pojawiały też na oficjalnym profilu. Tak samo na przykład u Sławomira Mencena. Treści, które tworzy, są krótkie i przez to na przykład w marcu było 133 milionów wzmianek o nim na TikToku, więc to też widać, ile osób konsumuje jego treści. A jakie medium będzie, czy jest kluczowym narzędziem kampanii wyborczej? Ciężko tutaj powiedzieć, bo każdy kandydat jest widoczny na innej platformie. Poza TikTokiem tworzą się grupy na Telegramie, które podbijają dany hashtag na TikToku. Są konta, które nie mają obserwujących, a mimo to o danym kandydacie, jeżeli zrobią jakiś filmik, generują milionowe wyświetlenia. Jeżeli chodzi o Rafała Trzaskowskiego, to główną platformą jest X, następnie jest Facebook. Reszta kandydatów, powiedziałabym, że się skupia właśnie na platformie X i na Facebooku. Mniejszą uwagę kierują na TikToka. Alicja Pawłowska, analityk OSINT z serwisu frontstory.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. I Państwu dziękujemy za uwagę. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Lenny Krawiec w Trójce, a skrócenie tygodnia pracy mamy w perspektywie. To dobry pomysł? Moim zdaniem i kilku znajomych, z którymi rozmawiałem, lepiej byłoby dołożyć 5 dni urlopu wypoczynkowego. Byłoby to łatwiejsze do zrealizowania technicznie, a dla mnie wygodniejsze i dla kilku moich znajomych również. Dziękuję, miłego dnia, pozdrawiam. Pozdrawiamy. 2 dwójki i 7 trójek do Państwa dyspozycji. Za chwilę u nas serwis Sport i Pogoda. Zapraszamy do reklamy.